sklep. Z salonu T-Mobile mówi Dominik Strzelec. Jeśli macie Państwo firmę, najlepsze oferty czekają na Was tu. Smartfon Eli dla firm. Super smartfon Sony Xperia XZ za złotówkę na start i 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Tylko w T-Mobile dla firm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ordery i odznaczenia dla weteranów i ludzi kultywujących pamięć o niezłomnych. W Pałacu Prezydenckim trwa uroczystość z okazji Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. O zmianach w Unii Europejskiej mają dziś rozmawiać telefonicznie Beata Szydło i Angela Merkel. Podpisano porozumienie o połączeniu Polskiej Grupy Górniczej z katowickim holdingiem węglowym. Prezydent odznaczył kombatantów i osoby, które kultywują pamięć o żołnierzach niezłomnych. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim to element obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Na miejscu jest nasz reporter Aleksander Przoniak, o czym prezydent mówił podczas tej uroczystości. Prezydent rozpoczął swoje przemówienie od przypomnienia, że historia Polski to historia walki. Mówił, że w walkach o wolność naszego kraju brali udział najlepsi i najwybitniejsi obywatele. Tak też było w przypadku żołnierzy wyklętych, którzy walczyli z okupacją komunistów. Andrzej Duda przypomniał, że uczestnicy podziemia nie godzili się na obecność NKWD, na prześladowanie żołnierzy Armii Krajowej czy na fałszowanie wyborów. Zwrócił też uwagę na cierpienie rodzin walczących. W przemówieniu padły też słowa o osobach, które walczyły o pamięć o żołnierzach niezłomnych. Prezydent mówił, że komuniści chcieli wymazać ich ze zbiorowej pamięci narodu, ale znaleźli się ludzie, którzy się temu skutecznie przeciwstawili, zaznaczył Andrzej Duda. Z Pałacu Prezydenckiego Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Według badaczy Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1944-56 ponad 20 tysięcy członków antykomunistycznego podziemia zginęło w walkach i obławach lub zostało potajemnie zamordowanych. Ofiarami mordów sądowych były 3 tysiące żołnierzy. Blisko 20 tysięcy zostało zamęczonych w więzieniach i aresztach. W serwisie Trójki kolejne informacje. Za półtorej godziny premier Beata Szydło będzie rozmawiać telefonicznie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, poinformował rzecznik rządu. Rozmowa ta była wcześniej umówiona, a szefowe rządów Polski i Niemiec rozmawiały już wcześniej wielokrotnie, mówi Rafał Bochenek. Pani premier skontaktowała się z panią kanclerz przed szczytami Rady Europejskiej. Taki szczyt zbliża się do nas wielkimi krokami. Będzie już w przyszłym tygodniu. I jak zawsze panie wcześniej się ze sobą kontaktują, bo to było omówić najważniejsze sprawy związane z tym, co będzie przedmiotem obrad Rady Europejskiej. Rafał Bochenek dodał, że rozmowa będzie dotyczyć wszystkich ważnych kwestii oraz ewentualnych zmian w sposobie funkcjonowania Unii Europejskiej. Podpisano porozumienie dotyczące połączenia Polskiej Grupy Górniczej i katowickiego holdingu węglowego. Związkowcy zaakceptowali jego ostateczną wersję. Specjalny zespół oceni perspektywy połączenia ruchu Śląsk z kopalnią Halemba-Wirek. Z kolei kopalnia Wieczorek miałaby czerpać węgiel, który jest jeszcze do wyeksploatowania. W porozumieniu zagwarantowano utrzymanie wynagrodzenia przez rok zarówno pracowników KHW, jak i PGG. Przedstawiciele Ministerstwa Energii spotkają się dziś z inwestorami. Jutro porozumienie zostanie przedstawione bankom. Po połączeniu w Polskiej Grupie Górniczej pracować będzie prawie 50 tysięcy ludzi w 9 kopalniach. Przenosimy się na Białoruś. Szef dyplomacji tego kraju uważa, że partnerstwo wschodnie powinno koncentrować się na konkretnych działaniach, nie zaś na, jak to określił, gadaninie. Mówił o tym dziennikarzom w Mińsku, zaznaczając, że Białoruś ściśle współpracuje ze wszystkimi partnerami grupy i wie, co robić, aby była ona bardziej efektywna. Z Mińska Włodzimierz Pac. Władimir Makiej podkreślił, że w partnerstwie wschodnim powinno być więcej projektów, które mogłyby przynieść konkretne korzyści dla krajów i ludzi. Zaznaczył, że przygotowywane są propozycje, aby ta inicjatywa zwiększyła aktywność. Szef białoruskiej dyplomacji powiedział, że Mińsk z optymizmem patrzy na rozwój relacji z Unią Europejską. Zauważył, że prowadzone są prace nad ułatwieniami wizowymi. Podkreślił, że istnieją problemy, których nie można nie dostrzegać, szczególnie w obliczu masowego napływu migrantów do Europy. Dlatego podczas rozmów z Unią Europejską w kwestiach wizowych powinno się przede wszystkim uwzględniać te wyzwania i niebezpieczeństwa, które mogą mieć negatywne następstwa dla Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na koniec jeszcze kilka słów o tym, że nawet najwierniejszym zdarza się zdradzić, choć niechcący. 26-letni mieszkaniec Jarocina został skazany na 2 lata więzienia za uszkodzenie mienia. Jednak do zakładu karnego nie stawił się w terminie. Policjanci w miejscu

rmf.pl. Tam są wszystkie informacje. No i niech się zgłasza. Są wysokie nagrody finansowe, warto. No a teraz co na dzisiaj do powtórki z rozrywki przygotował Andrzej Zakrzewski. Zaczniemy od monologu Marka Motasa z cyklu Życie od A do D. Później nagranie Salonu Niezależnych. Jacek Klejf z Salonem Niezależnych zaśpiewa piosenkę Telewizja. Będzie pamiętnik młodej lekarki Ewa Szumańska z Janem Kaczmarkiem. A zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką Agnieszki Osieckiej w interpretacji Tomasza Steńczyka. Zapraszamy, miłej zabawy. Życie od A do D. Poczęstokroć i wiele razy dzwonią do mnie telefonicznie, czy to z bieda telefonów, czy z rozpasanych komórczaków, stroskani słuchacze, którzy respondują mi na adres studia, czyli mojej świątyni Dukania, i nie jeden z nich zapytuje mnie listownie w korespondencji, dlaczego tak ma być, że zalewa nas w mediach optycznych i radiofonowych przeterminowana muzyka z zachodu, która, i tu zacytuję słuchacza, powoduje prężenie się włosia na głowie, ciary po plecach, mrówy w stopach i skórę z gęsi na rękach. Czuję się wyalienowany, pisze słuchacz, sfrustrowany na twarzy, a w końcu otrzymałem manię prześladowczą, co łazi za mną jak obsmarkany dzieciak za wojskiem. Życie stało się dla mnie jednym pasmem. Nabyłem abominacyjnego stosunku do życia. Stałem się cyniczny i wyzywający jak raper z Bronxu. Czyż, pisze do mnie dalej słuchacz, nędzni eksploatatorzy genialnego wynalazku Edisona i Marconiego, zaślepieni chęcią zysku dla potrzeb akumulacji kapitału, nie mogą otworzyć się na zwykłego człowieka, szarego abonamentariusza, który jak kania dziu-dziu wyczekuje doznań artystycznych emanujących z bębrany głośniku? Czuję się jak wdepnięty w EWG, aż się rozchodzi. Proszę o piorunująco szybką odpowiedź. Kończy swój list pan Ludwik Asica z Wrocławia, z ulicy Homeopatów 1, proszący o anonimowość. No cóż, panie Ludwiku, chciałoby się rzec, kochany Ludwiku, gdybym znał pana troszeczkę bliżej. A więc, panie Asica, oczywiście zgadzam się z pana listem w 100%, ale absolutnie nie mogę się zgodzić z jego treścią. Zadaje pan szereg nieodwracalnych pytań. No cóż, takie jest pana twarde prawo, że się podeprze na łacinie dura lex sed lex, jak mawiał Herkules z Bakelitu, albo Ordnung muss sein, jak wrzeszczał Philodendron z Abwehry. Jest to, powtarzam, pana święte prawo zadawać takie pytania, co panu ślina przyniesie. Tylko kurczę, żeby nie były takie trudne do odpowiedzenia w trybie błyskawicznym. Teraz poczta, proszę pana, działa tak szybko, że zanim żem doszedł do redakcji i otworzyłem drzwi z kluczu, pana list leżał już na moim biurku. Dlatego wziąłem go na chybił trafił. Najpierw powąchałem, czy aby nie jest od kobiety, i mimo iż nie byłem pewny, wbiłem w parkę koperty zdobny sztylecik Wrocław 2000, rozprułem szybkim ruchem kopertę, patrzę do środku, a tam list od pana, na początku rozpoczynający się pytaniem, że znów zacytuję, dlaczego tak ma być i tak dalej. No panie Asica, jeżeli pan dobrze uważał, to operacja otwierania listu przeze mnie i zapoznanie się z pana pytaniem trwało zaledwie kilkanaście sekund, jakże podobnych do siebie. To teraz ja się pana zapytam, panie Asica, niby kiedyś to ja miałbym przygotować się do odpowiedzenia na tak postawione pytanie, jednocześnie sięgając do materiałów źródlanych, bibliofilii czy indeksu ze spisem nazwisk. No mógłbym w tym momencie wyrapować kilka zdenerwowanych słów poza cenzurą i odbić panu ping-pongiem to pytanie, ale jestem wychowany na kąciku starej piosenki, której słucham permanentnie w radiu dzień w dzień z wybiciem kukułki na zegarze w jazzowej krainie łagodności pana Mana Jazura, co sączy miłe dźwięki dla przyjemnych ludzi. No niech pan pomyśli, jak by to wyglądało, panie Ludwiku, gdybym na przykład przyszedł do pana nocą, cześć adres z pana znam, załomotał do drzwi kolbą i zapytał pana gwałtownie prosto zaspaną twarz. Dlaczego tak ma być, że gaśnie miłość? Czy wręcz, przepraszam, powiedz stary, gdzieś ty był? I zażądałbym natychmiastowej odpowiedzi prosto z zapluszczonego mózgu. No, czy byłoby to w porządku? Czy tak ma wyglądać ludzka solidarność? Panie Ludwiku, któż do pioruna wychowa rodzące się pytania? Zapytam. No cóż, może się lekko zacwałowałem w ocenach. Panie Asica, czy jak tam panu? Radzę panu, póki co, uszy do góry i tak raz jedno, raz drugie przemiennie. I ćwiczyć raz jedno w górę, raz drugie w górę. Raz, dwa, trzy, cztery. Telewizja pokazała, a uczeni

Jestem trzecią niezawiśniętą władzą, czyli sędzią. Teraz mam pełną jasność. Więc to pan ciągnie każdą sprawę sądową, jak za przeproszeniem gumę do majtek. Potem całość robi się przedawniona i fiut, tak? Tak jest, to właśnie ja taki jestem. Więc to pan sprawia, że gangster albo zbrodzień okazuje się niewinny jak łza i nawet akta swoje ma czyste jak bieliznę po praniu. To właśnie to ja jestem, tak, ja. Więc to pan powoduje, że ubek, któren palił notorycznie dokumenta, chodzi po wolności, śmiejąc się w kółak, bo wie, że mogą mu nadmuchać, tak? Tak jest, to ja właśnie jestem. A, czy można się zapytać, dlaczego pan to robi? A, bo jestem niedoinwestowany. Nie do co? Inwestowany. Znaczy jak? Znaczy, nie ma apanaży, personelu, oprzyrządowania, czasu oraz możliwości. Znaczy? Nie ma. Sprawa sądowa nad panem wisi jak miecz Demostenesa. Pan się natęża i nie może ruszyć nawet palcem. Właśnie, tak jest. Nie mogę, bo jestem słabiutki taki jak kociątko. Westchłam. Udałam się na zaplecze. Pobrałam właściwe imponderabilia. Wróciłam. Zrobiłam kociątku potężną iniekcję. I wypowiedziałam się głośno. Proszę pana, dostał pan zastrzyk wzmacniający. A tu, o, ma pan pazdylki z żelazem i ze strychniną. Tylko proszę nie przedawkować. Doda pan do tego troszkę dobrej woli i może jakoś pójdzie. No, to dziękuję stukrotnie i może poprawię swój autorytet w oczach społeczeństwa. Kociątko wyszło troszkę raźniejszym krokiem, ale nawet nie zająknąwszy się przy parapecie. Sam taki niedoinwestowany, a wysiłku służby zdrowia nie doceni. Jak to mówią Rzymianie, dura lex sed durak. Do usłyszenia. Nie lada głupstwa się mówi w półśnie, nie lada czyny się czyni powinie. A czy to pięknie, czy to źle, to każdy chłopiec wiedzieć powinien. Ole lali, oli lela, a czy nam coś ta wiedza da? Cyrkową sztuczką kończysz grę, lecz trudno życie przetańczyć na linie. A czy to pięknie, czy to źle, to każdy chłopiec wiedzieć powinien. Ole lali, oli lela, a czy nam coś ta wiedza da? A bywa także, gdy bardzo się chce, że nikt nie kocha nas w czarnej godzinie. A czy to pięknie, czy to źle, to każdy chłopiec wiedzieć powinien. Ole lali, oj lela, a czy nam coś ta wiedza da? Czy warto wiośnie mówić nie i mrozić chłodem, co samo przeminie? I czy to pięknie, czy to źle, to każdy chłopiec wiedzieć powinien. Ole lali, oli lela, a czy nam coś ta wiedza da? Ole lali, oli lela, a czy nam coś ta wiedza da? Zamieniać we łzy, dla wszystkich ludzi nie starszy wszak wina. A czy to pięknie, czy to źle, to wiedzieć powinna każda dziewczyna. Ole lali, ole lila, a czy nam coś ta wiedza da? Ole. wiedza da. Powtórkę z rozrywki przygotował Andrzej Zakrzewski. Muzyczna poczta UKF. Do 14 już wyłącznie Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Nasz telefon jest czynny. Czekamy na Państwa zamówienia 22 i 7 trójek, a także prośby mailowe ukf@polskieradio.pl. A rozpoczynamy od zamówienia pani Lidii, która pozdrawia wszystkich urodzonych 29 lutego. Dzisiaj nie mają urodzin, kolejne za lat parę. Moja Angelika i Republika jako prezent urodzinowy. Gdzie jest dno? Anioły łatwo złapać, pułapek na nie znam ze 100. Anioły są naiwne i zawsze myślą, że to całe zło o mnie nie właśnie je. Dlatego tylko moja bądź i tylko przy mnie płoń. Nie widzą wokół krat. Anioły, kiedy zranić się, nie czują nawet swoich ran. Aniołom skrzydła płoną, a one ciągle jeszcze lecieć chcą i w zakochaniu swym spadają w niebo aż na dno. Już tylko moja bądź. Zapomnij o tym jak aniołem byłaś tam. Już tylko moja bądź Angelika, Angelika, Angelika. Come on. Moja Angelika i zespół Republika w Muzycznej Poczcie UKF. 2027 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje. A jeśli ktoś urodził się 29 lutego, to kolejne urodziny będzie obchodził w 2020 roku dopiero. A przed nami konkurs. Weekend dla dwojga w willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Do wygrania voucher dla dwóch osób, a w ramach niego noclegi, śniadanie, obiad, kolację, możliwość korzystania z sauny fińskiej, słonecznej plaży Sunsky, rowerów, kijku do Nordic Walking, gier klubowych, w tym bilarda, a także konsol do gier, miejsce postojowe zapewnione, biblioteka również czeka na Państwa i Wi-Fi dostępne. A jak wygrać w naszym konkursie? Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 73533. 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. A w tym SMS-ie prosimy o jedno zdanie, w którym będzie słowo wiosna. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Czy do Muzycznej Poczty już można składać zamówienia? Chciałem usłyszeć dzisiaj taką piosenkę Prince'a dla najpiękniejszej dziewczyny świata. Dla wszystkich kobiet. Beautiful Girl of the World. You're the reason that God made a girl.